اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن کی اول حساب تاقلی و ذلیلون نوا چاہی کدھا اللہ رب العزت ہر قسم قدرتنا و حکمتنا بیانی دو او باغی کی ذدیدین پورا خاکوا و خلاصوا او دا دین شانو او دا دین پورا حیثیت و نوعیت و او دا دین امتیاز و دنور و دینونو نا پڑی روجوه سرا چی خاص کردی صورت کی اغیط اشارات کلی دی او دا دین کم رنگ او شان چې د خلکو په ذهن کې راغلی و یهود نسوارا یا نور داسې د دین نه ناواقفه خلقو په هغې باندې ردوم کوي چې هغې د اسلام دین بل شانتې ګڼلی و چې دا د ګډ دین دی چې بنده به ناست دي ځان نوی څادر چاپېر کړي او وظیفه با کئی ذکر با کئی ادو آگانه با کئی و تصویحات با کئی و بخلق با دمونا چی و دردونا با وی اسلام یک گوٹ لراوسته و تی اسلام ده گوٹ دین ده او ده بزرگانو ده مذوبانو او د چاړهګانو دین دی پرخې نو کړی د مسلمانانو د دې ونو منو د ګټو چې الله مې اقبال وی چې اخو هغه وختو یا وسعت ابلاغ مې تکبیر و مسلسل چې د اسمان په دې فضا کې به د الله اکبر آواز راتو یو هغه وختو یا خاک کې آغوش مې تسبیح مناجات ایا دی وخت لراغی چې غارونو کې کیناستو او تسبیحات او مراقبه او مناجات یې شروع کړو. قرآن مې شه د پاره د اسلام هغه خاص امتیازی شان بیانې چې دا داسې دین نه دی ګور دې نعمت تا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راوزی د دې دوالو دریابونو نا غټي غټي ملغلري وړي وړي ملغلري اکثر مفسرین دا معنا کړی دا قتاده مجاهد زحاق عکرمه چې دا ول نمبرات غټي غټي ملغلري دي اللؤلؤ الدرر الكبار الدرر العزوان امرجان نمبرات الصغار وړي وړي ملغلري چې عکس معنا کړی دا نو لو نه وړي واستي مرجان غټي غټي او چې فرق کړی پرنګ کې چې لو هغه دوی چې صفائی سپین رنگه سپینی انتهایی مرجان هغه دوی چې رنگه شینی در دوار دریا بنا روزی او دا خلق و تجربه دادا او دا خلق و دلی دوکت و خبر دا چه دا صرف دا تریخ دریا بنا روزی او خوک دریا بکی لؤلؤ او مرجان نشتا تا با دی تریخ دریا بکی دی او قرآن و ایمینو هما دوارو تای نسبت کرده نو کوئی بس دا قرآن کی دغه سے راضی کدری ابونا دو دی خو نم خویاو دے کانا چو بو کترخی دے که خوگی دی نبل نم خواتا نشی غستے کانا چکن دا خوک دریاب آغاو بو دی او دا تریخ دریاب دا مبلین دی باقی یو نمو داوستی شکا نزکوی من همائی بیلی یا دا خوگنا یا دا تریخنا دو بونا اللہ رب العزت دا انتظام کردی دا سرسری و خلق و جواب چیغی تا وقت نو چی فکر او سوچ بگی کردی او دا محققین و جواب دادی چه دوارو تا نسبت صحیح دی زکا چه بداغی تریخ دریاب کے اللہ صدق پیدا کری دی سپے و تمنگوائیو قدرتی بکسا بکسای پیدا کری دا با قیدہ بکیوی دوام دے کبزی بکیوم لگی دلی دی او رکی گی او دن او بندی گی او کلاوی تاگو بتریخ دریاب کی کلی چه باران شروع شی نذیر آشی برا دو بو سرلا او خلواز کی از بری دا اسمان نا پی دا خوکو او بو باران شی از آگی نمال غلر جوڑا شی دو دوارا پکی رالو من هما او گو تریخ پکی دوارا رالو مال غلر از باران دا ساس کی نجوڑی گی از باران ساس کی خوگو تریخ نو نزکوی من هما صحیح شکن چه دوارو دریابون نبکی برخه دا روزی دا دی دوارو نا او قیمتی ملغلری والمرجان او قیمتی کانی او غمی اس را شو گورا دنیا کی درون تجارت دسده دیده سونه تجارت عمر دمر درن نه ذکرونو لگا دی تجارت یو غمه وی دا دې ته په شل زرا ورکی چا په لکوټی روان دي شي پوری وزي راغي به په یو لک باندې چرورو هغه کافران لاس لورزي بیا به خبر ذکرولونو شي ډیر درن تجارت دې شروع وي دنیا کې دیر مال دولت بدی سرا خلق لاس لرازی و حاصلی ہے دا با سوک کی دا تجارتو دیکھئے آغا قسم خلق مصروف دے چیغی ہے رو باسی اگی زان لے محکم دا اگی زان لے انتظام دے او زان لے اسباب دی او زان لے طریقی دی چیغار چالے نور دی او بخواه بایغی تنم اغا بخواهنی نمونه خو ساده نمونه کنه ساده نمونه نویه چه مرجونا ده کم نصیبه تشراخی جی او داسه نده چه دریاب که جوهر نشتا بولی نشتا خدا خود مرجونا کار نده زکه بخواه دغا چلو دمرا خود ترقی نوا او دنیا کی وسعت نو نمار جوانا تا بیو سلیوی چه زمان دا پارا او پاووا سل روپے با درکم چې هغه به پهواله هغه ته څه پته وه خو لاس به ډک نو چې راووت نو یا به کاڼي یا به شګې وي یا به بل څوک او کله په کې ملغلره هم راله وي دا د نصیبدارو خلکو کار د کم نصیبو هغه تش راخېږي اوس د هغې نه لویه اداره جوړه شوه بیا ورپسې چې راوځي او د خلقو لاس نو هغه بله محکمه ده بیا د هغې نه پله چې څه جوړېږي په څه کې استعمالېږي نو هغې نه څوک خبر نه دي هغه بله محکمه ده مدینه کې او ځای په ځای لارو کې دا هوټلې هندي کې په یو لوی تالی کې دا غمیخې که نه دغسې پراته یي خلق ورته ګوري داسې خو څوک ګوتې نشي ور وړی دومره قیمتي سیزونه دي او ګوتې څوک نشي ور وړی ځکه بره کیمرې لګېدلي دي خو ښیې خلقو ته چې دا هغه سیزونه دي که هغسې نه وي د هغې نقل وي خو مکتب دا دی ښه نو دا به هغه سړی کوي چې ګوټ کې ناست دی هغه به دریاب نه دغه راوباسي ملغلرې یا هغه به ځي نو هغه به ځان له ادارې محکمې جوړوي او درون تجارت به کوي نه دا د ګوټ کار نه دی نو اسلام داسې دین نه دی راهبانه زاهدانه او بزرګانه چې بس ګوټ کې کوي نه او هو کوه نه لار شا تجارتو نو کا کاروبارو نو کا پخپلا با هم جون تیر که نورو خلق قلو با هم حالت خکی و بی ای آلائی ربکم آتو کس زبان اللہ وی گورا و دیکی خود سمرا برکات یخی دی غمی تا گورا صدی پکی ازی خوک جردہ جتا زمیدار سڑے ان جرد سڑے عمومی نو ال اندکی بے کی دی چوری کا مرغی پی علماء او خصدی نسا خبرو او دی دی پارا اللہ جدا خلق پیدا کرے تب عمومی او تب کردائی پا خلق باندی جدا رسول قیمت دی نوار سوک بھی نپوئی گی تا جیدی کم خاص زرگرانی او خیار خلقی نواغی بھی پوئی گی نو پکانی که خدای دمرا برکت واچو چی باقی دی لکونو دو کرولونو تجارت روان دی نا خو یوازه جماعت پر ناسته نکیگی روزی ده ده دوالو در یابونو نا غٹی غٹی مل غلری و وڑی وڑی یا سپینی سپینی او شنی شنی و بی ای آلائی ربکما تکذبان نیا پیریانو بندیانو در اللہ پا دی نعمتو نکی چی باغ نعمتونو که نعمتونو پیدا کری دی ادمرا برکتونو اولا ورکری دی نو پا کمو برکتونو درب دوانا دروغ وای تاسو وای کنا سو نقصان پا گشتے بغیر دا فیدی نا او سو زوال پا گشتے بغیر دا کمال نا دا یو قسم حال بیان کن اسلام شان ذکر کو چې اسلام د دې منافی نه دی اسلام څوک د دې نه منی کوي نه چې دریا اپ کې موغو پی مو هو غوړې مړ بشي مل غلره مراو باسه غوړې نه نه یا دا تجارت مکه و ګنا دی خو خلق دار سنې لري ته قرآن چې راغی نو خلق ته لاري کوسي کولا وکړي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او خاص د الله په اختیار کې دي خاص د الله په قبضه کې دي خاص د الله په ملک کې دي هغه مالک دی هغه اختیار مند دی سو هغه لوی لوی جهازونه او دنګ دنګ په شان د غرونو چې چلیږي په دریاب کې ناولې خو توحید ذکر کو چې ولهو خیال کوئ خلق پا دی که دو کشوی دی و پایدلی دی چوی دا دولو سو کالو بیڑای را استوا خب دا لوی زوانو فاللاوی چنا دا نسو کرستی شینی دو بولشی ولہو دا خود اللہ پا اختیار چلی گی ولی اغا نو چرتا چی بیڑای غر که دا ادول اس کالو پی تیرے دو نو اللہ نو نو لوی زوان راگ نو لاسکو نو دوبا کشتے راو خیجولا مشرکان دی کنا ار قسم شرک اکڑے دنیا کے خوا دا اختیاراتی ام اللہ ناغستی دی نو پوچا کیو تم سنو دی پریخی من دانا ارس دی موار انی و تبلم دا کسو پریخی جت پا آرام کینا دا باز دی کئی کنا غوثان او خطبان شتے نا اللاوی چی ولہو نا نا نا دروغ موائے دا وقاس دا اللہ دی سدی الجوار جاریہ او کشتے تاوی کنا او بخانے کشتے او بیڑے که بڑی ریلویش نو سور بلویش نو آخو دا غر پشان نوی دا تشبیح چی اللہ ورکلی دا نو آخو تا علمو چی که وہ سندی نو شیبا کنا تاسو اخباراشی 1902 او چلانور برستو څنګه راځي چې دریاب کې بداز جهازونه چلیږي چې خلک وایي غره روان دي دا ګورغه وخت کې نو وسی ایجاد شوی دی خدای الله علم هو کنا دا الله علم لا نورم پات دي چې نور برستو څخه پیدا کیږي نو زکه دا تشبیه ورکړی دی چې کل اعلام دلته اسورې شورا کې هم تیر شو دا بیان الله ډیر ځای کړی دی ته دریاب دا ذکر قرآن سورې نحل کې فاتور کې سورې شورا کې او د دې ذکر زیات کړي چې سخر البحر دریاب یې ستاسو تابع کړی دی دریاب د نوم خلاص نه دی چلوړ شي نو ته وای چې په اوچا زمکه دوره خلق نشته لکه به دې دریاب کې چې دي څومره کاروبارونه دي فشرې په چلیږي او دولت ډېر هغه کې هر څوک پارتنر نشي کېدی ډېر خلق راضي او مينتونه او تکي چې یې ما پکې ځان سری صدر کې نو چې هغه وته کوم د غیات کې کنه نو دې رو رو رستو شي ښا دې خو یې کنده لکونو خبرې من که ده کرولونه خبری نو یرما سر خدور ده غنشتا اون ده دوره دولت ده سن روزی در سمندر نا در ده جهازون نا نصور شورا کیوی لیو من آیاته الجوار فی البحر کل اعلام بیالی سیاتو چه ده اللہ ده دیرو قدرتون نا یا قدرت تا ده چې دې جهازونو ته وګوره په دریاب کې کل اعلام د غرونو په شان دي چې جهاز راشي نو بیا په میاشتو نه تشي اګاډي ته نکلې یو په لار ریلونه ریل ګاډي ته یو په لار ډکیږي او دې نه تشيږي دومره لوی کوي پکې ادا په وګو کې را روانو نه روډو نه پټلې وا الله ولا په دریاب کی لاری کلی دی کنا خانو داوست بلا محکم شورو شو چی دی جهازونو تاو گوراو دا دی کاروبار تاو گورام او مالونو تاو گورا چی دی او ملک نابل ملک تا کنٹینری چلی گی خان او دا گورنمنٹ ام پکی وی او دا پرائیویٹ خلق ام پکی سمرا کار پی روان دی مدلاوی دا گوری زما اختیار دے زما پا قبضہ کی دیم اگر کدا چلون کی خندی خوا چلون کی خندی سکر اکثر مشرکان دی سور چلوے مالدار و ساوکار و مہاجن او سرمایہ داری نو آغا دی وقت کے دا شرک نہ بچ نئی دا شرک نہ خالی نئی خدا تپوس بطن اللہ قیامت کی کئی خوا ګورته ما دل عقل نو درکړي تا چې کوم کاروبار کون دی جاسته نه کاته او دی سفینه نوح ته نه کاته دا په یو بو کې څنګه روان دا دی هني کروانه کړی دا وتر الفلک فیه مواخره تاروست نه کاته چې دا وبې شلولی تر لری پورې لتبتو من فضله دا دې لپاره چې ستاسو رزق پیدا شي ستاسو نړۍ پیدا شي دې لپاره مدرلر او تا غو خوري ولعلكم تشكرون الحمد لله بوه او غیر الله تواز نه کئ چې هغه رسول اعظم نن ټول دغه عقیدې دي ښا وینو کنه مونږه اجزان خلق د دین نه خبر چې رسول اعظم ستوي دا د لوی لوی خلق د دې وظیفه ده ښا او کله ځان ته په ګوټونو باندې لګولي په کورونو په ګاډو یې لګولي ترځې پوری چې مړ شي نو پاکه پنې لیکلي چې هغه رسول اعظم مدد وای ورلې پیخا اوس په دغه مدد تر کې غوث اعظم ښا تا غوث اعظم نو پیژندلې سره د دومره دلیلونو نه نو له هوې ځکه مقدم کو چې د قران علوم به تعلیم د توحید دی خاص د الله دی خاص د الله په اختیار کې دی خاص د الله په قبضه کې دی الجوار جهازنا او کشته او بیړه جاریه و تو یو جاریه وینځ ته اموي نو دې سره څنګه تشبيه ورکړی دې سره ورکړی دا خبره د جماعت ته کولونه ده دې کې د الله خپل حکمتونه یې ښا المنشئات او چډیر دنګ دنګ دي فی البحر پدی دریاب کی کل اعلام وشان دا غرونو علم غر طویلش اللہوی دیکار تاو گورا دما قدرتونو تاو گورا دا کار سو کولشی چی دا بلا طریقہ و ذریعہ دا دنیا دا حاصلولو او در رزق پیدا کولو ګرځولې ده چې د دې هم صحاده او انتها نشته ښه بس دې دومره معلومه کړې چې د پلاني جاس چې ده کنه او ډېر خچلي او ډېر خروان دي او ډېر زر خالی کیږي سرنګان مرنګان پکې مقرر کړی کنه چې کوم پکې مشهور شي نو مالدار شي ډېر په دې لپاره خو مالدار نشي کنه چې د الله د دین خدمتو کی په دې مال دولت سره ځان له آخرت ذریعہ نجات پوری په دې مال دولت سره د دې زید دې ماحول او چاپیرا گاون اجزان غریبان توبه توبه چې باغی دروازه شپې څنګه تیریږي مالدار خو نه دی خبر کنه الله دې خو ما دې لپاره درکړي چې ځان خبر کې کنه دا یوازې بستا د ګډې د پاره جادوونه چلیږي تا خو دې د پاره چې تمالدارې تا سره دولت شته تا باندې د چاپیرا جزانو حق دی نو ګرځور پسې او چې چا ضرورت نو الله د مال درکړي ضرورت ولې پوره کوو دا ډېر لوی کار دی دې د قرآن او سنت کې معزز خلق ویل شي اشراف خلق ویل شي نو بس تمال دولت ته جمع کو او چوکیدار شوي خامار شوي په خزانه ناست دي نه دي چاله ډوډۍ ورکړه نه دي چاله کپڑا ورکړه نه دي چاله دوايي او علاج وکړه او ککې یې نوم دا کې دې پته نه لګي کني ډېر خلق دي دیر دولت لګی چې په یو یو بیمار باندې په لکونو پیسې لګی او هغه مفت علاج کوي نو مفت علاج کوي خو عقیده خو د توحید نه ده کنه عقیده خو د اولیاء او ده کنه هغه متصرف غني په پیرانو باندې دی اعتماد دی استاد اګرولو نه پیسې پیدا نه کوي اگر خلق صفاتونه کوي چې راو ډیر زبردست خرچه کوي نو په یو یو مریض باندې څومره مال دولت لګي او هغه مفت او هغه چې کوم سرجن دی هغه څنګه دی یا بشیئی یا بریلی نو دی دولت سمانا شو حیث حبا ام منصورا دار سا ختم فاللہ دی انسان دی رزق دی پارم سمرا لوی تدبیرو نکڑی دی سمرا لوی لوی کاروبارو نی جوڑ کڑی دی چی دیوی رو دی حساب کونو حسابی اگران دی دا تدبیر بل سو کولشی و بی ای آلائی ربکما تکذبان نو اے پیریانو بندیانو تپوس کم ستاسونا چی پدی نعمتو نکیم او پدی ذرائعو کی او پدی تدبیرو نکی دن نور نعمتو ندیم پا کمیو باندی دروغ جنیه دا اللہ پا دی نعمتونو تدبیرونو باندی دا تدابیر او تجاویز او انتظام بل سو کلی شیستا غوث کم دیز زان ننه خبر او تا دا جہالت توجینا دا اللہ نم ناخلی دا غنم اخلی او کلیمه نوی چکار شورو که او جاز روانه تو کلیمه نوه بلچا تا آواز که کلیمه دی نده لگولی پینر دی ده بلس لگولی دی یستا دا قیده ده چی دی دما دی کار که دا برکت حاصل لی نو دا دا چاپ وجه بانده نو داغ نخا داغ نمو داغ چیرلو داغ غمه و داغ گوتا و داغ ای صدی پی داغ تاویزو دا دی پیلا گولی دی دا دی عقیده دا چه دا دا آغا کار دی اخو دا ایس نشی کولی ملاوی دا اولی پا کم نعمت زما دروغ جن دروغ جن خویی خام خوا ستا دا دروغ خدا سیخ کاری لکه دا نور پشانتی خوا زکا نخی نشانی دا طولی دا شرک دی کنا کستا کور دی ستا دیره دا نتا پی غٹ لیکلی دی د شیطانې لپاره ځکه چې ته په وګو دی اورېدلې چې داسې خلق شته چې اولیاء نه مني په دې لار وزي راځي اورېګه دوه تغټ لیکما چې خواجه غریب نواز د دینه لوی شرک بولشته چې وبندل الله دنیا کې دومره عزت ورکړي دومره دولت ورکړي او دې ادارې مشري ګرځولي اگر بیا پا خپلا دی رولی که چی خواجه غریب نواز دخ کار خبره ده کنخوا دا مکذب نده اسی خوالانوی چی تو کذبان دا مکذب ده کنخوا او کتو پا تمه چی زیر دا خو مشر سلی و سپین گیره کن او زامن بی خی زامن بی سنگ خی زامن اقا چه پلار سنگو داغو پا قدمی خیده خواه زامنی و مغاسی دیر نصیب و مغاسی دا عقیده بید قرآن ننصفا کی او اغی قرآن بند کرده پا خپل جماعتو پا خپل کورونو پا خپل استازانو پا خپل امامانو پا خپل موزنانو چه بره خیال کواه اشاعت والا پاکی زوکران نشیخا دیگر کل پاکی داست دا املوکو پتول کی راشی آو تیو موازن راشی کنا نا جماعت کی پورا انقلاب پیدا کی پاکی شرانو کی کنا تی بیا سر ٹکی چیرا مونگا خود تویلو چی گوری خیال کوئی نا غیوی مونگا داگا پا تنزیخو نو لکلی خواگوی جد دیو بنده منو دا وګوره د مونږ شرانه وی ټول خراب کړو آپ له درس لذي او آپ له ترجمه لذي او خپل جمعه ته راځي دا تمره خیال ساتینو دا مسلمان دی دې خو له تم وګوره دې خو یو ضروري اعلان واوره نو ایماندارو کوم ایماندارو ایماندار پکې کوم دي دا دي لکه خپل ځان مؤمنان غړي کنه چې مونږه مؤمنان یو مسلمانان پکمو تدبیرونو درفستا سوئے پیریانو بندیانو دروغ جنیم کل من علیہا فان عرصی ذکر کرو دیر اداری ذکر کرو دیر کاروبارو نے ذکر کرو کو اللہ وی فان ودی اعتماد مکوئے تا دنیا فانی دا فانی باندے ملان تڑی باقی باندے املا تڑی کل من یہ ویلی من خو استعمالی گی دا عقل مند دا پارنو سمطلب انسانان او جنات ببنا کی گی ادا خرا غوان او گڑی بیزی بایی اللہ وینا تاکو دا قرآن خپل اس اعجاز دے چی عقل مند لے شرافت ور کرے دا چی انسان او جنات نہیں نور با دا خطول دا دا پار پیدا شوی دی دا کورونو کې چولې ګودام کنه اخره پکې ولاړ یې میخي پکې او وان پکې غړې بيزي پکې دا خو انسان تراجم چې انسان دې کور کې نه دی بس کوي نمن یې زکووي چې اصل خلق دا دی جنو انسو دا نور خود دې تابع دي چې دې پانی شو نور سره په طریقه ولا سره پانی شو دی باندې اشکالو چې تاسو خدا وعده کړی ده چې سورۃ الرحمن کې نعمتونه بیانې دي او نو یې دا کوم نعمت ته صلی الله علیه و سلم کې اسیرې په بل اسیرې شي او بیا اړه هغه ځان نه پوي کله څټ داسې شي کله هغه شي نه ژوندې بیان ورپورې خان دي له کوم خان ده ما تاسو به هم داسې یې دا خو نعمت نه دی فنا خو نعمت نه دی جواب دا دی چې فنا نعمت دی ولی ذکرستو بقارا روانه ده نعمت هغه دی اصل کې خو هغه بقا سي نه حاصلېږي بې د فنا نه دا بقا څه شی دی دا جنتون دی نعمتون دی دا اللہ رحمتون دی چه دا قرآن بیا خاص کر پدی سکے کم بیانی کنا بے حدا و بے انتہا نو اغیطا سے نشرہ سے دے سوچ پدی پل باندے نے تیر شوی چی اغیطا فنا ہوئی دا کوئی او پل لے نعمت تا نو دا ام پا نعمتونو کی حساب شکا دګه کوم شی چې ذریعہ یو نعمت ته ناغوم نعمتي اگر کتا ته په ظاهر کې نخکاری تا یوا ازوې مدادا چې کله نور د پاره نعمت نه دی د مؤمنانو د پاره هدی کنه ولی څوک چې د مؤمنانو د پاره دا دنیا جیل دی او جیل کې سار چې موت راشي نو وزي د جیل نه اوه د پینرینه مارغه وال وطن خوشاله نشو لاړه خپل مرګرو سره خپل سیلونو سره یو ځای شو کنه دا نعمت ته دې تم ګورا او موتم د مؤمن او مسلمان بل شان ته ده ښا چې الله دې له درد نور کوي حدیث کې راغلی او صحیح حدیث چې اللہ رب العزت بخبل ہوئی چماتا پیس کار کے مشکلات نشتا پیس کار خوب دی کار کے راتا مشکلات دی چیزے و مسلمان نا ساو باسما دارا دا ولی سکزت نا روح اخلما او دے خفا دے بیر روی جسم را زمانہ کی گی نظم رضل دل دل نور کو ما تنگو مینا دا نعمت نشو او دریم ادادا چی تاب آل اعتراض کون که کلو یا نوی ویلی کلو تا دوا کوا چی کلو یا اوی نو نعمت شو ولی که کلو یا نوی ویلی دا مطلب بو چه یزان بمری مالدار بنمری غریبان بمری بادشاہان بنمری کل خلق بپاتی او بدرنگ بمری بیا نعمت نو کچھ کلوئے که کنا طولو لیر اخلاس که نو نعمت شو زکار سوک داوی کنا مشرکان خوبا کلا دام وی چیو کزمونگ دا خدایان جہنم تزی نمونگ سر خوشا لی چی دا دی مرگرتیائی کنا را سر لوگا جہنم کی نوم خوشا لی مرگرتیا خو دیر لوی نعمت تی کنا نوی کلوئے وی نو خبر سامش وحا چ کله من علیه افان هر څوک چې بدی زما قدیم نزا فنا کیګیم اکه په اسمان دی نو هغه په فنا کیه هغه بل ځای ویلې سورې قصص کې بیا ویلې فانی دی کنا فنا او برازی دا غایت معنا ده ذالک بأن الله هو الحق سورة حج کراغلی سورة لقمان کراغلی ذالک بأن الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل چلاوی دا مشرکان یې چرامدت کوي دغه باطل دی او الله حق دی مالته اعتراض راغی مشرکانو خود پیغمبرانو عبادت هم کرده ده ده ملائکی هم کرده ده دیسا علیہ السلام هم شوی ده نو آغا باطل دی ویده باطل مانا پی جانی کلو من آلی آفان ده مانا چه اللہ حق ده آغا بانده فنا نرازی آغا ابدی ده و سرمدی ده و لایزال ده همیشه بی او مخلوقا هو الباطل دی باندې او فنا راځي ته باطل هغه معنا خلیر دی کی دا غزل ته په معنا د فنا سره راغلی ها هغه اعتراض نو ارزي نو فنا په ملائکوم راځي او فنا په انبیام او په اولیام څومره چی ویبقا وجه ربک او پاتی بئی همیشه بئی ذات در ربستان وجه ربکان گور دیولی ہوئی دا سلورم جواب دے بلکہ دا آغی خبری چی فانی نیوین دا خو نعمت ندی پا نعمت انو کی نو جواب را آگے چی گورا تپا یو نعمت سر دا خپل رب مخوی نی دا نعمت ندی تا خو اللہ رب العزت دفان ان ذکرو کو ناغت علمو چی خلق خپشو نور پسیوی چی ویبقا وجه ربکا رب سر با ملاقات کیگی نزی بیا خوشحالشو ندا فنا ذکلوی نعمت تے چی بذی کی در رب سر ملاقات تے کن یبقا دیتا گورا اکا نبی علیہ السلام ہوئی چکل سورت نصر نازل شو چیدی سورت کی ما تا دتلو خبر آشو چیزبا دنیا نظم حضرت فاطمہ چیدہ غلو روہ و دیر محبت ورزرا ټول اولاد کې هغه یو جړل نبی علیہ السلام را یو وکی وته وی چې اول وته په ما پس راځي دې خاندان بیا خوشاله شو اخوکان یې ختم شو خنو هغه پیغمبر او دا غې بلار وکړه نو چې رب وی چ فنا برازی خو په فنا کې ډېر لوی چل لري ډېر لوی فائدہ ده چې در رب سره به ملاقات وشي زه نه خوشاله خبر نه ده د فنا غم یې ختم کو کنه او باقی بای وجه متشابهاتو نده او که زوگ داسوی چی باقی بای ربستان ولی زکوی مانا نشم کولی ده وجه متشابهات تی نم سیده او که دا سانتیا ده پاروی چی ذات ده ربستان نم سیده ذل جلال والاکرام اغا چه دی دو صفتونو مالک دی ذل جلال دیر لوی شانی دی دیر لوی قدرت و عظمت دی اولی دی که اشاره دا و صفاتو سلبیوتا سلبیوتا لکم مخی ذکر شو ذل جلال دی نو فنا پی نرازی ذل جلال دی نو ستلیوال پی نرازی ذل جلال دی نو خوب پی نرازی یوٹا پی نرازی ذل جلال دی نو یری گینا ذل جلال دی نو سوک پسر شریک نشتا دی یعنی ټول چیز نش نش خبری دی چلا دا دینا پاک دی دا دینا پاک دی دا دینا پاک دی دا غیر طولو نا تابیرو که پو ذل جلال سر اول اکرام کی اشارہ صفات و ثبوتی یو تا چلا غفور دے رحیم دے او کریم دے او مجیب دے او رحیم دے سمرے کی صفات دی ذکر شوی دی اکرام کیا گئی تا اشارہ دا نمانا دا دا غزات چی خاون دا لویا و دا عظمت و دا قدرت نو دے دا هر عیب نا پاک دے دا هر نقصان نا پاک دے دا هر کمزورین منزہ دے والاکرام او غزات تے چی دا خپلو دوستانو عزت کئی دا مانا دا دا خپلو بندیانو چی دا غم و منان او انبیاء دی او ملیک دی دا غیو سر دیر عزت دے او دیر اکرام دے دیونے والا جوڑ کر حدیث کی راضی نبی علیہ السلام دیو سلی نواوری دو چی دعای کولا نصبے بھی جیاز الجلال والاکرام عجیب دعوتی جیاز الجلال والاکرام اعطینی ما اسألوکا جیاز الجلال نبی علیہ السلامی قبول شوا قبول شوا دا غا صفات تیجی پا دیسو اکسوال کئی نوا قبلی گی کنا دیرو صحابا و بیا دا حضرت علی و غیره کنا جاگی با دعا اختن داوی پاک خام خواوی جیاز الجلال و لکرا پا معنی اون پوی در کنا کدیر خلقی وی نوی حکمانا نپوی گی چیز الجلال ستوی ہو داو گورا دا اللہ لویتا و گورا ذل جلال کی یو قسم اشاره شو چې د عیوب نه پاک دي او اکرام کی بلته اشاره شو چې په هر صفت د صفاتو د الوهیت او د ربوبیت باندې موصوف دي او بی اعلی ربکما تکذبان نو ای بندیانو پیریانو په کوم نعمتونو ذرفستا سو باندې چه داغ نعمتو نزی چه داغ دا ذات پوری خاص دیم چه اگه که دا اللہ عظمت معلومی گی لوئی معلومی گی نبکمو عظمتو نو در افستاسو در اغوائی اے پیریانو بندیانو چه تاسو بل تلوی دوانوائی نولی دا اللہ پا دی لوئی کم شک دی دی باندیم سے اعتراض دی داغنا بغیر بل سو کلوی نشتا دلوی مالک خو صرف آغا دے نو آئے کنا چپ دے کدھا اللہ پا کمی او صفت ستا سو اعتراض دے چپ آغا صفاتو سلبیو باندی چلا تا خضو سنتم ولا نوم ولا یعودو حفظوما کمی او باندی او کنا پا آغا صفاتو سلبیو باندی ثبوتیو باندی میں اعتراض دے چه الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر دا ټول صفات ثبوتی یدی کنی نو آئے کنی بیا بیا و تذکوی چه اللہ رب العزت ویني کنا چې د الله په هر صفت کې خلکو شک پیدا شوی دی ها دا غي په ځای ځان له بل څوک مددگار او کارساز او حاجت رواني ولې دی ها نورست آیات کې وضاحت زیات دی فاخر دعوانا